राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विनी कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तद अनुसार 27 सितंबर 1994 को 3:30 बजे राम जी वाणी सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सब व्यक्तियों के शांत करने के लिए बात पूछते हैं। मन में अच्छे संकल्प आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो ऐसे होकर के सहजावस्था कैसे प्राप्त की जाए, इसीलिए उत्तम उपाय क्या है कोई प्रणाम बताते हैं, कोई बताते हैं। देखो उत्तम और अधम ऐसे देखते देखते बहुत समय चला जाएगा। अगर आप ठीक तरह से मन को लगाना चाहते हैं तो एक नाम जप है जो आपको प्यारा लगे, राम राम है, कृष्ण कृष्ण है, हरे राम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, जो भगवान का नाम आपको प्यारा लगता हो उसी नाम को जपने में तत्पर हो जाओ। सीधा सरल उपाय। और कोई कहेगा इसे ठीक होता है, प्राणायाम से ठीक होता है, आसन से ठीक होता है, धारणा से ठीक होता है, ध्यान से ठीक होता है, आप चलित मत हो। नाम जप एकदम ऐसा कि एक नाम छूटे जितना भी समय खाली न जाए, और प्रत्येक नाम कान से सुनते रहो बोलते रहो, सुने बिना भी न जाए, एक नाम भी बिना सुने न जाए, उनको सुनते रहो, निगर रख दो, राम राम राम राम राम राम राम राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, ऐसे समय खाली मत जाने दो, इससे सब योग्यता आ जाएगी। और तरह तरह भटकोगे तो समय बीत जाएगा, काम नहीं बनेगा। किसी एक साधन में तत्परता से लग जाओ। तो नाम जप के ऊपर बहुत संतों ने कहा है कि एक नाम से सब काम हो जाता है। तो नाम जप में ऐसे तल्लीन हो कि एक एक नाम को सुनो अपने कान से, ये साधन बहुत बढ़िया है। नाम जप की संख्या की तरफ तो भाई बहनों का ध्यान है, पर नाम की तरफ मन लगाने का ध्यान नहीं है। वर्ष होने पर भी अवस्था नहीं बदलती, और मन लगा दो, सीधी सादी बात है, राम राम राम राम राम पांच भाई, ऐसे मन से गिनते रहो और लगा दो मन, गिनते रहो 100 नाम गिनो चित तक, बिल्कुल ऐसा कि बीच में भूले नहीं, ऐसे करो। फिर 10-15-20 हुए छूट गया, फिर आरंभ से राम राम राम राम, तो चलता रहे, गिनती ऐसे करो, एक एक नाम को गिनते रहो मन से, अंगुलियों से नहीं, माला से नहीं, मन से ही वो गिरते रहो, राम राम करते रहो, देखो आप करके देखो। नाम जप को कानों से सुनते रहो, और धीरे धीरे को तो मन के कानों से सुनो, और उसमें गिनती करो हाथ से, अंगुलियों से, माला से नहीं, बोल भी नहीं, एक राम दो राम तीन राम ऐसे भी नहीं, राम राम राम राम राम राम राम, 7 बार भाई, राम राम राम राम राम राम राम, 7 बार, ऐसे बोले नहीं, ऐसे गिनती रखो। अगर 100 बार आप कह दो विषय मन नहीं जाए तो आप बहुत काम हो गया, बड़ा भारी काम आपका हो गया। फिर उकताओ मत, ये जो बात कैसे वृत्तियां शांत हो, क्या हो, इनकी पंचायती मत पढ़ो। प्राणायाम ऐसा ये हो जाएगा, सब अच्छे साधन, साधन सभी अच्छे हैं, परंतु आप एक नाम से पढ़ लग जाओ। सीधा सर उपाय, सुमेरे तो सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निगाहू। सुमेरे तो सुलभ, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या हो जो रहे, हरे हरे हरे हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, क्या जो रहा। सीधी बात है, मन से गिनती हो और मन ही देखने में हो, नाम से पकड़ते रहो। भूल जाओ तो उगताओ मत, बीच में मन चला जाओ तो उगताओ मत, फिर करो फिर करो। 15-20 हुआ, 21 में मैं भूल गए तो फिर एक से करो, 30 हो गया और 31 आते ही भूल गए, मन और जगह चला गया, क्या गिनती भूल गए, तो फिर एक आरंभ से करो। ऐसे कम से कम एक माला तो कर लो, घंटा दो घंटा में एक माला हो जाए लगातार, तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा भारी काम हुआ आपका, कम काम नहीं है। ऐसे करते रहो, उकताओ मत। 2 घंटा में भी एक माला नहीं हुई, मानो 108 नाम भी निरंतर नहीं हुआ तो कोई अर्थ नहीं। ये करते करते बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ऐसे लग जाओ। भाई कोई ऐसे हो करने वाले, किसने पूछा पता नहीं, तो भाई वो चाहे के नाम जब करे, हम पहले यहाँ थे ना, 89 की बात है, 1989 उसमें हम रहते, चातुर्मास रहे 2 महीना, तो हम दो हमारे साथ ही थे चिवराम जी, 2 गुरु भाई थे, तो दवालन कुंड पर चले जाते। ये बाबा ये मकान नहीं थे उस समय, कोई वह मकान नहीं थे दवालन में, तो याद आई एक दिन वर्षा आ गई वहां जोर से, तो वही वर्षा में बैठे थे, लताओं में चले जाते और दूसरे वृक्ष नीचे कटे जाओ, राम राम राम राम राम राम, एक जाल करो धुन लगा दो, देखो आप तमाशा, अंदाजा करो, आप लग जाओ, मन मत बुलाओ कि प्राणायाम करो तो ठीक है, वो कहते ये करो ये करो, तरह तरह की बातें है, फिर आप जो गुरु जी जो पूछ लो, हमारी समझ तो ये है, एक नाम जब मैं लग जाओ तो बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ, लग जाओ एकदम। गीता में लग जाओ, रामायण में लग जाओ, आपको जो साधन बढ़िया मालूम दे उस लग जाओ, फिर चिपक जाओ उसको, छोड़ दो तो दृढ़ता से उसको पकड़ दो, सब हो जाओ, एक एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, तरह तरह करता रहो करता रहो, उम्र बीत जाएगी, मौत आ जाएगी, कर कुछ होगा नहीं। इस बात हमारी संगति ये है, एक में लग जाओ, फिर अच्छे संतों से, अपने गुरुजी से, अच्छे महात्माओं से, जहाँ आपका मन रुचि वहां पूछ लो, हमारी संगति तो ये है, सीधी सारी बात। गीता में लग जाओ, गीता में ही लग जाओ, गीता में ही लग जाओ, रामायण में लग जाओ, रामायण पाठ करने में लग जाओ, करते ही रहो करते ही रहो करते ही रहो, सब ठीक हो जाएगा। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भरे दूर शरण जो आया, कल वृक्ष है, सब काम ठीक हो जाएगा। लग जाओ, मनन करते रहो, सीधा सरल उपाय है नाम जप, सुमेरित सुलभ अरे सुखद सबका हो, सबको सुख देने वाला, अरे सुमेरित सुलभ, अरे लोक लाभ पर लोक, लोक में भी लाभ पर लोक में भी लाभ, मांगने पर पूरा पेट भर के अन्न नहीं मिलता, वो भी अगर तत्पता नाम जप जाए तो कई आदमियों का पेट भर जाएगा, बैठे बैठे होगा, समय कुछ लगेगा, धीरज रखो, जपते जाओ, लोग भी ठीक हो जाए पर लोग ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर आपके जो मर्जी है उसको करो, हमारी समझते तो यह है, छोड़ो मत। मन लगे न लगे, ध्यान लगे न लगे, लाभ दिखे न दिखे, कितना दिन करने में कोई लाभ नहीं दिखेगा, परवाह नहीं, मन लगे न लगे, ध्यान लगे न लगे, लाभ दिखे न दिखे, कोई फायदा हुआ कि नहीं पता नहीं, कोई फायदा न दिखे तो लग जाओ। तत्व चिंतामणि पहला भाग छपा था, उस वर्ष वक्त में मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अपने जान में कोई अच्छा महात्मा मिल जाए तो उसके पास चले जाओ और वो कह जैसे साधन में लग जाओ, कुछ दिन लाभ न दिखे तो घबराओ मत और शंका उठे तो उनसे पूछ लो, और उस साधन में तत्परता से लग जाओ। मेरी बड़ी बात लगी, बात बढ़िया बात है, तो इस तरह से लग जाओ। मैं पूरा कर नहीं पाया पर बात बहुत बढ़िया है, साफ लिखा किंग करते विमूढ़ मत रहना, ये क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसे मत रहना, जो पूछते हो समाधान कर लो और लग जाओ, फिर मन में आओ फिर पूछ लो। दूसरी बात बताऊं आपको, अगर आप करना चाहते हैं तो ध्यान देकर मेरी बात को सुनो। भक्तों के चरित्र, ब्रज के भक्तों के भक्ति, ब्रज के भक्तों का वर्णन है, दो जिल्दम पुस्तक है, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त स्वतंत्र, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, ऐसे 12-13 पुस्तक है। चैतन्य महाप्रभु के चरितावली 5-6 भाग है। कोई में मन लगे जगह में लग जाओ, भक्तों का चरित्र पढ़ो। भक्तों का चरित्र पढ़ते पढ़ते जब हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, उसमें पुस्तक छोड़ दो और उसमें राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम और भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, आपको भूलो नहीं, हे भगवान आपको भूलो नहीं, हे प्रभु आपको भूलो नहीं, अब बेवश करता हूँ, प्रार्थना करो जो मन में आओ सो। महाराज काम क्रोध लोभ आ रहे हैं, इनमें मिसाता रहे हैं, मैं क्या कहूँ, नाम जप कर ले। फिर आंसू सूख जाए, मन भट गए, तो जहाँ ये आनंद आया वहां से एक दो पढ़ना पीछे से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते वहाँ आते ही ये वृत्ति हो जाए। पुस्तक पढ़नी है ये नहीं है, पुस्तक का तात्पर्य है भगवान में मन लगाना, जहाँ मन लग जाए पुस्तक बंद कर दो और राम राम राम राम राम जो नाम हरे राम हरे राम आप करते रहो, उसमें तन मन लग जाओ, घंटा दो घंटा तीन घंटा ऐसे रोजाना नियम से करो, आप करके देखो। अच्छा आप शंका करो इसमें आपको कोई हानि दिखती है, कोई नुकसान दिखता हो तो शंका करो, होगा तो लाभ ही होगा नुकसान नहीं होगा। सच्चे हृदय से आप इतने बैठे कोई कह दो किसमें हम धोखे में रह जाएंगे, धोखे में नहीं रहोगे, बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसे करते करने लग जाओ, घंटा दो घंटा तीन घंटा जितना ज्यादा करो उतना ठीक है। मैंने ऐसे जप करने वाले को देखा है, नाम जप करते हैं, मेरा जो कहते हैं नींद आती नहीं, भोजन कर लिया फिर राम राम राम राम राम राम में लग थे, बस फिर उस लग गए लग ही गए। वो कहते थे कि मैं मकान में बैठा हूँ, उसके पास इधर बारी है, पर बारी में झांकने का मन नहीं करता, मन नहीं करता, देखे कौन आया है कैसा गया है, नींद आने में कहते थे दो तीन चार घंटा तीन घंटा सोता हूँ, मदा पता लगता है कि नाम छूटा नहीं है, आगे आगे नहीं, फिर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये हरेक की अवस्था ऐसी हो सकती है, नाम का सहारा मामूली नहीं है, कलयुग में नाम का सहारा विशेष है, कलयुग केवल नाम आधारा नहीं, कलि कर्मन भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, गोस्वामी महाराज लिखे वह लग जाओ उस नाम से, राम राम राम राम राम राम राम राम, एकांत में चले जाओ कर जाओ, नहीं तो कहीं नहीं आपने कमरा बंद कर दो और भीत में राम राम राम राम करते रहो, भक्तों के चरित्र पढ़ते रहो। दूसरी बात, अगर राम नाम में प्रेम हो तो विनय पत्रिका बहुत बढ़िया पुस्तक है, गोस्वामी जी महाराज की विनय पत्रिका है, क्या कहूँ ऐसा ग्रंथ है, पढ़ते रहो, ऐसा पद मिलेगा मानो मेरे लिए ही कहा, मेरी वृत्तियों के अनुसार मानो मेरे चित्र खेल दिया जो दिखता है, ऐसी सुंदर सुंदर महाराज प्रार्थना, इतने सुंदर पद है, गोस्वामी महाराज की बड़ी भारी कृपा हुई जो रामायण की रचना करी, विनय पत्रिका है और भी दीपावली है, पर रामचरितावली है, दीपावली कई पद है। तो ऐसी विनय पत्रिका की ऐसी बात है, जो जो पाठ करते हो, पाठ करते करते जहाँ मन लगे ठीक तरह से वहाँ पुस्तक रख दो, राम राम नाम लग जाओ, फिर नहीं लगे उस पद को आरंभ से फिर पढ़ो, पढ़ पढ़ लग जाओ तो बस कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की, नहीं पढ़े आगे पद पढ़ो, जिस पद के पढ़ते लग जाए। ऐसी स्तुति है, संस्कृत की सूक्तियाँ है, संस्कृत की स्तोत्रावली है, पढ़ते पढ़ते जहाँ मन लगे मस्त होकर नाम लगे। ऐसे दाता आप करो, कोरी पूछने से काम नहीं चला, केवल बातें पूछ ली सुन ली, न करने की अपेक्षा तो करना अच्छा है ही, इसमें संदेह नहीं। सब समय कथा में कहीं भी भगवान की लीला सुनो तो लाभ जरूर है, इसमें संदेह नहीं है, दर्शन में जाओ लाभ जरूर है, परंतु तत्परता से साधन करने से बहुत जल्दी अनुभव होता है। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भजन करने से विलक्षण अनुभव वो भाग्यवान को होता है, आजकल जल्दी होता है, पहले जमाने में इतना जल्दी अनुभव नहीं होता था, ऐसा आज के जमाने में होता है। कलयुग आया है, इसमें पाप बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है, अत्याचार दुराचार व्यभिचार बहुत बढ़ा है, परंतु भजन स्मरण करे तो उसकी उन्नति बहुत जल्दी होती है, कलयुग विशेष हो रही। कलयुग में भगवत भजन करने से लाभ ज्यादा होता है। कलयुग में बात लिखे, कलयुग में केवल भगवान का नाम है, यही है सत्य भाषण और नाम, ये बहुत ही बढ़िया लिखा है, इसको बड़ी महिमा आई है, इन वास्ते नाम जप करो, प्राणायाम आदि के झंझट में न पढ़ो मेरी सम्मति से, अरे पढ़ो तो फिर पूर्ण जानकार के पास में रहो, अकेले मत करो, अकेले कोई रोग हो जाएगा प्राणायाम करने से, रोग हो जाए तो दवाई नहीं मिटेगा, वो किसी जानकार की देख रही हूँ करो प्राणायाम को सब साधन से, पर ये नाम जब ऐसा है कोई जानकार मिले न मिले, ज्ञानी मिले महात्मा मिले न मिले, परवाह नहीं, नाम में लग जाओ, ये भगवान की कृपा का आश्रय रखो, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास, एक आस रो एक बल हे नाथ हे नाथ, काम क्रोध आदि वृत्तियों को सतावे तो हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो आलत होकर रोक रो पुकारो, तत्काल सहायता होती है, तत्काल सहायता, ऐसे करके देखो आप तो लग जाओ सच्चे हृदय से, लागी लगन मगन हो बैठा गावे संत बिहारी, लगन से नारायण हरि लगन में ये पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुत, मन में लागी चटपटी कब निरखू घन श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम विश्राम में भूल गया, कोई ऐसा नहीं लगा, एक लगन बस, चलते फिरते उठते बैठते हर्षम करते रहो, देखो मत दूसरा क्या करता है क्या नहीं है, दूसरों के अवगुणी की तरफ कभी मत देखो, दिख जा तो हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ, ऐसे भगवान से को कुछ नहीं देखो, गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु है वर्जित, सुना तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण है उभय न देखिए देखिए सो अविवेक, ना गुण देखो ना अवगुण, कौन क्या करता है कैसा नहीं करता है देखो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जोधपुर में एक संत रहते थे, पुरानी बात मैंने सुनी है, वे माँ बेटा दो ही थे, दोनों के लगी चटक भजन में लगना, बुधाराम जी नाम था उनके लड़के का, वो बस भजन करते और साधारण अपना काम चलाते, रोटी बन जाती तब माँ कहती बेटा खा ले रोटी खा ले आ जाते, और हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन, रोटी खाते खाते उन्हें मन में आया कि माँ रोटी खाने में देरी लगती है, चबानी पड़ती है, इस वास्ते तुम खिचड़ी बना दे, तो खिचड़ी बना दी, वो लेकर फिर वो भी कहे इन्हें देरी लगती है, बाजरे का आटा की राबड़ी बना दे, राबड़ी चटचट पीलन से देरी लगे, रोटी खाने में देरी लगती, मैं राम नाम से खोटी हो जाता हूँ, वो बना दी परोसी, माँ ठंडी हो जाता मेरे को आकर, ये गर्म रहती है तो इतना प्रतीक्षा कौन करे। अरे तो ठंडी होने में बोला हाँ बेटा चट गट गट पी कर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। खाना तेज भी अब क्या करें, भूख लग गई इस बार देना है, मन में खाने के नहीं कोरी दाल हो लगता पड़े राबड़ी पानी में बनाई हुई ठंडी हो जाए जब तब चर्च गिर दी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बड़ी अच्छी महात्मा हो गई, बस माँ बना दे रही है तो खाने पी लिया राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ऐसे तत्परता से लग जाओ तो जन्म सफल हो जाए, और नहीं तो इधर उधर करते करते समय बीत जाएगा और मृत्यु तो आ ही जाएगी। आप भजन करो तो आ जाएगी, नहीं करो तो आ जाएगी, दुराचार में रहो तो आ जाएगी, सदाचार में रहो तो आ जाएगी, सत्संग में रहो तो आ जाएगी, कुसंग में रहो तो आ जाएगी, पाप करो तो आ जाएगी, पुण्य करो तो आ जाएगी, वो तो आ ही जाएगी। आप चाहे उसको करो, समय तो बीता जरा जा ही रहा है, उम्र तो खत्म हो ही रही है, प्रति क्षण एक एक श्वास में जा रहा है, एक एक श्वास है, ये कदम है, श्वास है, ये कदम कदम करते मौत के नजदीक जा रहे हैं, सब मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। बहम है हम जी रहे हैं, ये बिल्कुल बहम है, झूठी बात है, मर रहे हैं। जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, पर इसका पता पूरा है कितना वर्ष मर गए। 60 वर्ष के हो गए 60 वर्ष तो मर गए, अब 5, 7, 10 कितना वर्ष रहा पता नहीं, तो जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए। बहम है जी जी कहा रहे हैं, मर रहे हैं ना। बालक होता है उसकी उम्र ज्यादा होती है, बड़े हो गए उतनी कम हो गई, होते होते बहुत ज्यादा बढ़ गए तो बहुत कम कम होते देख दे समाप्त हो जाएगा। ये ढंग है संसार का, इस वास्ते आलस उम्र आनी है अवसर भी तो जाते। नरिया राम नारायण दास जी महाराज संत हुए, उन्होंने कहा है नरिया राम सुमरिये सारे दम की घात, आलस उम्र आनी है अवसर भी तो जाते। अवसर तो चला जा रहा है, आज उम्र में समय लगा दो थे गजब हो जाएगा। नरिया राम सुमरिये सारे दम की घात, ये बार बार जमना मरना जमराज की जाना नर्क भोगना ये सब चल जाएगा, राग अलग हो जाएगा। नाम लिया जन सब किया का, जोग जिग आचार जोग जोग अनुसार जिग कर दिया आचार विचार सब आ गए नाम में। कलयुग में विशेष महिमा इसकी, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणीय न काल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भगवान ने कृपा कर अपनी शक्ति सब नाम में रख दी, नाम में अपनी ताकत रख दी भगवान ने। कलयुग आया तो लोग इतना कर नहीं सकेंगे तरह तरह के साधन, तो नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति अपनी निज शक्ति नाम में रख दी, तत्रार्पिता इसमें रख दी, और स्मरणीय ने काल स्मरण के लिए समय नहीं बांधा, भाई सुबह करो दोपहर में करो रात्रि में करो दिन में करो कोई समय नहीं, शुद्ध होग अशुद्ध होग पवित्र होग अपवित्र होग नहाए होग नहीं नहाए होग कुछ परवाह नहीं, नाम जब छोड़ो मत हर हालत में करते रहो। ऐसा बहम रह जाएगा अशुद्ध अवस्था में कैसे करें, तो प्राय अगर लोग बीमार होकर मरते हैं तो बीमारी में शुद्धि नहीं रहती, बहम रह जाएगा। अपने नाम से वो छोड़ो मत, भगवान नाम विधि नहीं है, संध्या है गायत्री है वैदिक जितने मंत्र है उनमें विधियां ठीक से करो शुद्ध होकर करो, गायत्री जो तो संध्या कर पवित्र होकर फिर गायत्री जब करो, पर राम राम तो किए जाओ किए जाओ किए जाओ हर हालत में। ईश्वर से सुमिर तो सुलभ कोई विधियां नहीं, अरे सुख तो सब का ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत्य जायजन कोई हो अच्छा है मंदा है ऊंच जाति का है नीच जाति का है किसी जाति का हो कैसा ही धन हो किसी संप्रदाय में हो, संप्रदायों के अनुसार नाम अलग अलग है पर जप करना ये बात सब में एक। लामा होते हैं वे जप करते हैं तो एक हाथ में डंडा सा पकड़ा ऊपर उसमें नाम लिखा हुआ रहता है तो यूं करते रहते हैं राम राम राम राम राम राम, और ये हजार नाम है तो हजार नाम हो गए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये माला जपना है, नाम सब में है, हिंदुओं में मुसलमानों में ईसाइयों में सब में, वैष्णव में, साधकों में, शैवों में, गणपतों में, शौरों में, सब भगवान का नाम जो आपको इष्ट है, जो आपको प्यारा लगे, जो अच्छा लगता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं राम सकल नाम थे अधिका। नारद जी महाराज ने पंपा सरोवर पर राम जी से पूछा है और कहा है कि राम सकल नाम थे अधिका, हो नाथ अग खग गणपति का, सब नाम में ही हो गए, दूसरे नाम उड़गण शेष, राम नाम शेष हो, ये चंद्रमा है, दूसरे नाम तारा है, तो नाम की भी मगाई है, तो उनको लाभ हुआ है नाम से। गोस्वामी जी महाराज का नाम था राम बोला, जब जन्मे तो राम बोले थे, उसका नाम राम बोला था। कड़े नक्षत्र पैदा हुए, माँ बाप मर गए, सुनिया दासी ने पालन किया उनका, फिर वो मर गई, तब पार्वती जी ने पालन किया, माँ किसी पार्वती आई, जो कहूँ सो हो, पूर्व शंकर गौर प्रसाद, शंकर पार्वती की कृपा से मेरे सब होगा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कितने ऊंचे संत हो गए महाराज जी, रामायण से कितनों का उद्धार हुआ, हद हो गई। एक बात बताओ, मेरे मन में आती है कि मैं बातें अच्छी कहता हूँ, अभिमान अभिमान ये मैं पहचानता हूँ उसको, एक दो अवगुण आए जो पहचानता हूँ, फिर पिंड छूटना कठिन होता है महाराज, नहीं पहचानो दशा क्या हो गई। परंतु मैंने देखा है सत्संग में अच्छी बात में लोग इतने नहीं आते, रामायण के पाठ में सवा सवा लाख कलकत्ते में लोग आते, बम्बई में, वहां कहा भगवान रामायण का पाठ करें, तो बड़े बड़े संतों ने कहा कि रामायण पाठ में लोग नींद लेंगे, ऐसा करो आयोजन, बड़े प्राइम मिनिस्टर उनको बुलावे, उनको बुलावे, विद्वानों को बुलावे, सभा करे, ऐसे करे। मैंने कहा मेरे तो रामायण का पाठ करना है, अब मन लगे न लगे लोगों को अच्छा लगे, क्रिया जो ऐसा हुआ महाराज, जो यहाँ हमारी मिजाज ढीली हुई, रामायण में जिन्हें आपका कौन समझेगा, समझो मत समझो, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनको ज्ञान नहीं अक्षरों का, बूढ़े बूढ़े सज्जन जो पढ़े लिखे नहीं है, पर रामायण की ध्वनि में इतना रस है, क्योंकि दोनों बातें हैं, भगवान श्री राम जी और भगवान का भक्त तुलसीदास जी महाराज, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान एक भगवान के सेवक, ये दो हित करने बिना कारण हित करने वाले, दोनों उसमें मिल गए, भगवान तो चरित्र हो गया, एक गोस्वामी वाणी हो गई, आप पाठ करो मस्त हो जाओगे। हमारे एक मनमोहन जी साधु थे, वो शांत हो गए, वो नहीं है, आगे चल बहुत रगड़ाया, ऋषियों को पर्वत नहीं आया, ऐसे बोलते नाचने लग जाते, पाठ करते कुंड मस्त हो जाते। ये राग नहीं, राम नाम के कितने रागे है रामायण जी, कोई कह नहीं सकता, तरह तरह मनमोहन जी कामाशा करते कथा करते भेंट आ जाती, वो भेंट से पुस्तक मंगा लेते, पुस्तक मंगा लेते, भेंट रुपया आया पांच सौ पचास साठ सत्रह है रुपया भेंट में, उनकी पुस्तक मंगा ले, वो पढ़ पढ़ते अपने और रामायण पाठ करते। तो भगवान में लग जाओ आप, रामायण में लग जाओ और ये पाठ करते ही रहो, करते ही रहो, करते रहो, गीता में लग जाओ, पाठ करते रहो, टीका देखते रहो, मन लगाते रहो, विलक्षण विलक्षण बातें गीता में खुलती है, विलक्षण बातें, अलौकिक बातें आती, विचित्र विचित्र बातें आती, नई नई बातें आती, किसी टीका में नहीं देखी ऐसी ऐसी बातें आती। ये रामायण और गीता प्राशद ग्रंथ है, ये बड़ी शक्ति है, प्रभु ने जानवर प्रभु तो अपने यहाँ ऋषिकेश में लिखा था, जंगल में बैठे लिखा था, लग जाओ इतनी बात है, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई, चिपके रहो, राम जी को छोड़ो मत, देखो ना तो आप जख लो ना राम जी को जख लेने दो, तो छोड़ूंगा ही नहीं, समझे, गुस्से हो जाए तो होने दो, रात और दिन कि तुम्हारे को नींद लेने नहीं दूंगा, मैं भी नींद लूंगा नहीं, मैं तो तंग करूंगा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक साधन भजन करते तो एक साधन बोले राम जी को विश्राम तो देने दे, रात रात दिन लगा लगा राम जी सुनते हैं, दुख होगा कहो तू भोगो बोली विश्वास करो मत। अनाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, अनाधुंध दरबार है कोई अलग नहीं है, करते क्यों जाओ तुलसी भजो निशंक खीज दीनो परम पद रीज दीने लंक। ये कोई न्याय है? गुस्सा कर परम पद दे दिया राजी को लंका दे दी, अब कहाँ परम पद कहाँ लंका, अंधाधुंध सरकार है अलग साहब है कोई पता नहीं होगा, विश्वास करो। क्रोध हो भी देव से वरे तुलिया, क्रोध करो तो अपना तो कल्याण है समझे, क्रोध भी वरदान के तुल्य है, क्रोध हो भी देव से वरे तुल्य, इस वास्ते उसको छोड़ो मत, जग पढ़ दो मत, आराम माम ना मैं सोऊं तो आपको सोने दूं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लारी लग जाओ पीछे पड़ जाओ, देखो तमाशा है सबका माफ साफ होगा सब सब। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे है गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहले रोटी देसी के पास में रोटी मिले, भगवान सब की निगर गए अठारह आलमा केशव स्थान रहंत नमका डंडा पर हरे केशव दर्शन भगवान शरण हो जाओ, राम नाम की मोड़ी बजे पिछाड़, कई दिन बालापन गया कई दिन अजान, अरे राम जी के नाम की मोड़ी पड़ी पिछाड़ पता पीछे लगा, बस लग गया तो अब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक भजन करते थे तो एक समाधि बोला गई कहने कहने से क्या होता है कि भैया आदत पड़ गई राम राम राम राम राम राम, तो आदत पड़ गई भैया आदत क्या पंडित छोड़ा हुआ, अब क्या होता है क्या होता है राम राम करो चाय चाय करो क्या है, तुम चाय चाय करो मैं राम राम करो साढ़े पांच आयु तुम कर क्या फायदा होता है, अब कौन माता पची करे उनसे, सुबह पड़ी भाई मैदान में शत्रु में जया करता, एक सदन आयो तुम रोजनी यहाँ आते हो क्यों आते हो रोजाना, कुछ मतलब नहीं शत्रु के सुना दिया कोई कौड़ी पैसा का संबंध नहीं हर जाने का पैसा नहीं कुछ नहीं, रोजिन तुम क्यों आते हो, वो तुम बीड़ी क्यों पीते हो, पूछा वो तुम बीड़ी क्यों पीते हो, किसी सलाह लिया आपने, मैं तुम्हारी सलाह लेता ही हमारे भाई यही बीड़ी है यही सिगरेट कर तू ये अपनी काम यही करेगा अपनी अपनी मर्जी है सर, क्यों आते हो क्यों, स्वभाव हमारी आदत है ये व्यसन है हमारा, कोई सुनता नहीं राजी हो जाए, सुनने में सुनने सुनने कोई सुनने वाले सुन नहीं ले, सुना दो भाई सुने या सुनो को तो हम सुना फायदे की बात है। बड़ नीचे सत्संग होता था, शेठ जी ने कहा कि हम लोग बढ़िया है हम घाटे काम नहीं जाते, हम घाटे काम नहीं जाते बढ़िया लोग हैं, तो भजन करने से बहुत लाभ सत्संग से बहुत लाभ है, क्या लाभ है तो कहा कि हम यहाँ बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, हम यहाँ सत्संग करते हैं एक वर्ष एक मुसलमान निकलेगा तो वो भी लाभ से वंचित नहीं रह सकता, उसको भी लाभ होगा, उसको क्या लाभ होगा, हिंदू लोग धर्म की बात करते हैं अपना नाम लेते हैं हिंदू पर, तो एक तो पूर्ण ऐसी होगी वो भगवत संबंधी याद आओगे तो वो लाभ हो गया उसको, किस तरह से भगवान याद आ जाए, भगवान की स्मृति हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, तो वो याद आ जाए भगवान कितना लाभ हो गया, इस बात से अपने लगे रहो नाम जप करते रहो कीर्तन करते रहो लगे रहो। गोरखपुर में एक सज्जन आए थे गीता बड़ी शुद्ध उच्चारण करते है कंठ से गीता, दुकान पर जाकर लोग सुनो गीता सुनो एक दो अध्याय सुना दिया फिर लोग गीता सुनो सुना दी थे वो सुना दे गीता ही दुकान दुकान पर जाकर के कि बाबा जाओ जाओ अच्छा अच्छा अच्छा थोड़ा सुन लो थोड़ा सुन लो, कुछ लड़ा नहीं डेड़ा नहीं मतलब नहीं सुन लो। मुंह में एक सज्जन थे चलो सत्संग आओ दो बार तीन बार चार बार तो आते आते जिस लग जाते क्योंकि व्यसन लगा हुआ है, ये इतना निहाल करने वाला है मना भगवान में लग जाओ कलकत्ता में एक सज्जन सत्संग में आते थे, तो धनी आदमी थे, तो उन्हें मुनिम को कहते हैं कि सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ। मुनिम कहता मेरे काम बहुत है, सत्संग भगत नहीं है। जब मालिक कहे तुम जाओ, वो कहे मेरे काम है, तो ज्यादा कहा तो भाई चलो भी मालिक कहता। एक दो दिन गए, चश्मा लग गया, आनंद लग गई। तो ये बात है, इनमें लग जाओ, बिना लगे बिना पता नहीं लगता। कैसी बढ़िया मिठाई हो, परंतु जब तब आप खाकर नहीं देखो तो आपको क्या पता लगे। कैसे ही मीठा फल हो पर आप चखो ही ना तो आप क्या पता लगे। सत्संग करो पांच सात दस दिन। बीकानेर में एक सज्जन, माँ का बड़ा भगत, तो माँ को लाता सत्संग के समय, सत्संग पूरा होते ही मोटर ले जाता, माँ को ले जाता। एक दिन माँ ने कह दिया बेटा थोड़ा बैठ जा सत्संग, बैठ जा। माँ ने कह दिया बैठ ले। अब महाराज सत्संग हुए वहां पर आते ही वो तो मैं देखा होगा, सुनने लगे लगे लगे लगे बात हाथ की नहीं है। मीरा भाई ने कहा अब छोटू तो छूटे नहीं भाई, सु नागर नटकी हृदय में बस गई राना लटक मुगट की, पहले क्यों नहीं अटकी, अब तो लागी गोविंद से प्रीत, अब नहीं रहू अटकी, अब नहीं रहू। पहले नहीं लगता तो ठीक था, अब लग गया अब नहीं गया। लग जाए जो फिर हाथ की बात नहीं है, ये कन्हैया का स्वभाव है। जहर लगा करके पूतना गई मारने के लिए, जिन्हान से आप आए दप्पी आदमी लाला ने खेचा खेचा, तो बालक तो दूध खींचे, अब दूध दो है तो अब प्राण खींचे, खेचा प्राण खींच गए। अरे छोड़ छोड़ छोड़ेगे नहीं, मरने पर भी छोड़ेगा, इनको पकड़ा दो फिर छोड़ दी छोड़ दे विकराल हो गए, प्राणी ले लिया खैर, दूध नहीं तो प्राणी सही। स्वभाव है भगवान का, लग जाए कोई समझ जोड़ दो बस मौज करो। एक संत कहते थे कि ठाकुर जी की और संत भक्तों की भगवान की बात बताई, ये पागल कुत्ता होता है ना, वो लाल लग जाए तो वो पागल हो जाएगा, अरे लाल लग जाए पश्चिम मौज करो वो पागल हो जाएगा। कोई आ जाए पास में नजीक में लग जाए, फिर लग गई तो लग गई। कई ऐसे आदमी लग गए मेरा सत्संग में, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भजन करते हुए। गीता पढ़ने वाला गीता में लगा दे, नाम से बड़ा नाम लगा दे, बीट सीरा में लगा दे, मदरे अपने मदरे में लगा दे। ये संघ अपनी टोली बना लेता है तो पतन की तरफ बदल जाता है, ये उत्थान बदल जाता। तो अपने तो किसी तरह से लगा दो सत्संग में ले आओ, चल भाई हमारा मन नहीं करता है, चल कोई बात नहीं चल। लालचंद जी कहते साड़िया ले आते, लाल बैठा दिया गली में खड़ रही है, चल चल सत्संग परिचित दो अपरिचित तो कोई नहीं, चल शोभा लग जाते सो लग जाते कोई नहीं मिलेगा, कोई लगे अपने क्या हाल हुआ। राम प्रसाद जी मोहरा ड्राइवर बैठे अपना सत्संग होता है, रामायण का पाठ होता है, एक रुपया ले चल सत्संग चल तार लगा चलते रहे, रुपया ले निक में बैठे क्या कर रहे हो, अब रुपया ले तो बोल जाएंगे रुपया देता है। ऐसे सज्जन हमारे हो लग जाओ किसी तरह से भगवान। तस्मात केना उपाय है ना हमारा कृष्ण ने बेट, किसी उपाय से आप भगवान में लगा दो, बड़ा भारी पुण्य है परमात्मा में लगा देना, बड़ा भारी पुण्य। सन्म को जीव मोह जब ही जन्म को भी अग्नि से तब ही सन्म हो जाए, भगवान की तरफ हो जाए, वृत्ति हो जाए, किसी तरह से निहाल हो जाते, ऐसी बात है। तो सच्चे हृदय से लग जाओ आप तो नाम जप में है, ये नाम जप की महिमा बहुत ज्यादा है। अरे बड़ा सुमृत सुलभ राम राम राम राम राम राम राम राम। मगन मन जी कोठारी लखवा मार गया था कलकत्ते की बात है, तो वे बोल नहीं सकता, राम राम राम राम राम बोलते थे स्पष्ट। आप ना तो भाई लखवा मारा होगा, राम श्याम श्याम तो ऐसा सुलभ है। लखवे वाले को भी आज उच्चारण हो जाए ऐसा सुलभ है। सुमन तो सुलभ और सुगंध सबका हो। जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा शीर। सबका विषय में सबका शीर है क्यों अपने पिता परम पिता का नाम है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कैसे शांति मिले कैसे सब हो जाए सब हो जाएगा आप साहब नाम विलक्षण बात है। जिसमें कलयुग में और भारतवर्ष में और फिर वृंदावन में ये वृंदावन है अयोध्या है भगवान के धाम लीला धाम इनमें शक्ति है। कोई भगवान तरफ लग जाए तो ये मदद करती है यहाँ की पृथ्वी मदद करती है। जंगल में बैठ आप करो भजन तो और जी की अपेक्षा यहाँ ज्यादा है शक्ति है यहाँ ताकत है तो देश शक्ति देता है। परिक्रमा में चले जाओ मस्त हो जाओ मस्त में नाम नाम राम राम राम राम भगवान नाम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे मस्त हो जाओ। चलते फिरते मन बड़ा अच्छा होता है बैठने से तो नींद आ जाती है आलस आ जाता है और चलते चलते नाम करो नींद आश्री और वृत्ति बड़ी स्वच्छ हो जाए। देखो कम थी थोड़ा वर्ष देख लिया बस घर में एकांत में आधा देकर घूमते रहे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरी से लागे रहो भाई। फिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम आज। बिगड़ी जन्म अनेक की अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुध जा आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण ही सुध जा राम को मैं तो राम जी का हूँ। ये आपके बहम है भगवान के बहम नहीं है। भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे हैं सब सब प्यारे हैं। आप अपनी तरह से भगवान के हाँ महाराज मेरा हाँ मैं आपका हूँ हे नाथ मैं तो आपका हूँ। लोग गुरु दीक्षा दे अरे गुरु कृष्ण मध्य जगत गुरु में आप भगवान के हैं पहले से दीक्षा नाम इसी का है। उसको विश्वास हो जाए कि महाराज ने कह दिया अब जाओ बेटा तुम भगवान के हो गए। तो मैं कहूँ भगवान के हो थोड़ी सी कृपा कर दो मेरे कहने से कह दो भगवान के हम तो भगवान है बहन माता भाई हम तो भगवान के हैं सच्ची बात है पहले से अनादिकाल से ममई वांश हो जीव लोग जीव भूत सनातन सनातन अनादिकाल से भगवान का अंश है। बस भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ फिर तो क्या है क्या रंग खिलेगा बढ़िया भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ। माँ का होकर माँ को पुकारो माँ को आना पड़ता है ऐसे भगवान के हो राम को नाम जगो भगवान के होकर मेरे पिता को नहीं मेरे परम पिता परमेश्वर राम है उसका नाम है राम राम राम राम। छोरे को माँ नाम करने में आनंद आता है माँ माँ माँ माँ करने रस आता है। बूढ़े बूढ़े संतों को देखा मैंने भूखा राजा है माँ अब कहा माँ है सब तो भीतर में माँ वो सदा की माता तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें तुम्हें माँ हो तुम्हें पिता हो तुम्हें सुन परम पिता परमात्मा हमारी माँ है। कृष्णा माता कृष्णा विधाने शंकराचार्य महाराज का कितने ऊंचे दार्शनिक आचार्य कृष्ण नाम की माँ माँ नाम प्यारा लगता है तो भगवान को माँ मान एक शब्द मेरे देव का मैं भगवान माँ कहूँ हाँ बिल्कुल कहो ये भगवान तो पुरुष है मैं पुरुष से कुछ है ही नहीं भगवान ये माँ है बिल्कुल माँ है। एक सज्जन का लेख मैंने पढ़ा महाराज बड़ा विचित्र लगाया एक लेख पढ़ा एक लेखक का बड़ी विचित्र बात लगी कहते हमारा कन्हैया भोड़ा बहुत बहुत भोड़ा है कोई आकर तुम मेरी माँ हो हाँ मैं माँ हूँ तेरी माँ हूँ मेरे तो पिता आप हाँ मैं पिता हूँ। कोई कहते महाराज आप तो मेरे गुरु जी हो हाँ मैं गुरु हूँ कहते महाराज तुम लोग मेरे बेटा हम बिल्कुल बेटा हूँ मैं तुम्हारा ऐसा भोड़ा है महाराज जो कह जी मान ले अर्थ है ये था माम प्रबंधन का ये था माम प्रबंधन ऐसी व्याख्या मेरे बस्ती लगी बड़ी बड़ी व्याख्या की भाई कितना बोल रहा है वो ये यथा माम प्रबंध है तो हंसता सही बाजार में हो चल मैं तो आपका बेटा हूँ हाँ हाँ मैं बेटा बाप हूँ मैं बाप हूँ कहते बड़ा तुम तो बेटा हो मेरे हाँ तुम मेरे बाप हो ऐसा भोला है कि नहीं यार। बोले ऐसा भोला मिल गया फिर अपन क्या चाहिए, 400 समय जोड़ लो बड़े। अरे है ही तुम्हें वो माता जी पिता, तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु सगा, तुम्हें वह तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वह तुम्हें वो सर्वम तुम देव देव जीव के सब उस परमात्मा है। भाई बंधु कुटुंबी जीव जाति नति सब गई। इस बात को अपना मानो मारा है। एक समझ लो, माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, चेला मान लो भगवान को। बड़ी भक्ति करते हैं चेला हो जाते, गुरु भक्ति बहुत करते हैं भगवान। दशरथ जी के बेटा बड़े गोद कहते पिताजी के आज्ञा टालने में मेरे में सामर्थ्य नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, ये ईश्वर लक्षण है। करने में न करने में उल्ट फेर के मैं समर्थ। वो कहते हैं मैं पते में पाओगे अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, पर दशरथ जी मेरे वचन टाल नहीं सकता। सुग्रीव काम कर भाई मैं पिता के वचनों के समझ जाऊ, लक्ष्मण तुम भी राजगति कर दो, सुग्रीव को दे विष्णु की राजगति, लक्ष्मी जी भेज दिया मैं शर्म नहीं कर सकता। पिता बचना को पालन में तत्पर, ऐसा सपूत बेटा मिले न कोई बाप मिले न कोई मित्र मिले न भाई मिले, कोई मिलेगा नहीं। उमा राम सम हितु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को अपना कोई ऐसा नहीं है। जैसे परम दान रहते बंधु पावे शर्म को वही जीव तो शर्म राम राम राम राम राम हे नाथ हे नाथ। मैं ऐसा हूँ जैसा कहते हैं आपका हूँ तो भगवान ये दिन तो शुद्ध हो रहा। छोटा बालक मेले में कादे में भरा हुआ हो उसके शुद्ध होकर आओ तो कैसे हो। वो तो है जैसा ही बैठेगा, आपकी रेशमी साड़ी है माँ की, उसकी ये चिंता नहीं होती माँ की साड़ी खराब हो जाएगी। आपने वो तो बैठ जाएगा आकर, आपको नहीं सुना तो तुम स्नान करा दो, स्नान करो हम तो रोएंगे क्यों स्नान करा ऐसे भगवान कुछ करो अपने तो पीछे पड़ जाओ छोड़े ही नहीं राम जी को। बट राम जी राजी बहुत होते हैं, राम जी को तंग करे ना भगवान राजी होते हैं। नाराज हुए तो आए तो खींचे दिनों परम पद धीरे धीरे लंका डरो मत। अदानंद सरकार है तुलसी भजो निशंग निशंग हो, राजी हो चाहे नाराज हो कुछ भी हो संबंध जोड़ दो कम से कम। नाराज जन्म करते तीन जन्म में कल्याण हो जाए, राजी हो तो सात जन्म लगे। हम बोलो ठीक होगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हो राम को नाम जब राम जी का हो कर दे माँ माँ करो माँ का हो कर दे। माँ शांति से बैठ नहीं सकती, हम क्या करे छोड़ा रो ऐसी पक्ष है। माँ है वो काम करती है, छोरा काम करता नहीं। माँ माँ रोए तो माँ को बना सास करिए छोरा रोए कि मैं काम करे आग लगे तेरे काम करे जा छोरा रोए। छोरा काम नहीं करे एक कोटी करे और काम खोटी करे फिर छोरे की पक्ष में सब, अरे माँ काम करे बड़े पक्ष में नहीं कोई देखो तमाशा। ऐसे राम जी का भजन करे तो भगवान की भक्ति तो है सास और ससुर हो गए सब मेरे पक्ष में गया। तुम्हारा धन करता आप गुरु बताओ वैसे पक्ष हो जाओ एक भगवान लग गया। ऐसी बात बढ़िया है तो संत महात्मा जितने हुए हैं होंगे सब सब के सब हमारे पक्ष में लगे थे तो ऐसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। तो नाम जब मैं लग जाओ रात दिन सूते सुते बैठते सब समय में छोड़ो मत। इसमें एक रस प्रकट होगा, एक रस प्रकट होगा फिर छोड़ सकोगे नहीं। पहले लगना पड़ता है फिर तो बस फिर छोड़ नहीं सको। ये छोड़ू तो छूटे नहीं भाई सुन नागंत्र की फिर तो भगवान के हो गए हम अब छोड़ो नहीं छूटता मना। ये श्याम सुंदर है काला रंग सब रंग पर चढ़ जाता है, अरे काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। बढ़िया बढ़िया रंग लाओ काले रंग पर सूरदास प्रभु काली कमल या चढ़ता रंग दूसरे रंग काली कमल पर रंग नहीं चढ़ता और काला रंग सब चढ़ जाता है। काला रंग सब चढ़ जाएगा सब पर संसार में आप फंसे हो, स्त्री है, पुत्र है, कुटुंब है, मान है, बड़ा याद है, रंग से जुड़ा नहीं कही श्याम का रंग सब पर चढ़ जाएगा, सब उस पर रंग कोई भी चलेगा श्याम सुंदर है, अब श्याम है सुंदर हो तो काला कुर्ता भी सुंदर होता है, अब श्याम है सुंदर देखो तमाशा बड़े सुंदर सूरदास कालो मत वालो काले से काल डरे उसे प्यारे काले काले सब ही बुढ़े एक तो काला भुजंग करीजे दशरथ तुरंत मरे तो प्यारे काले काले सब ही बुढ़े कोई काम का नहीं गोपियां कह रही है काला ऐसा है बस चर्चा उसी की करे कहती रहे कच्चा सब उसी की काले की तो सूरदास कालो मत वालो काले से काल डरे काले से काल डरे काले काले सभी बुरे सब बहुरा काला है तेरा विश्वास नहीं करे भरोसा नहीं करते काला का विश्वास भरोसा नहीं करता चर्चा छूटती नहीं वो कालो मत वालो काला रंग चढ़ जाता है रंग फिर छूटता नहीं तो आप लग जाओ भगवान में फिर छोड़ दो आपके हाथ ही बात थोड़ी तत्पाता से लग जाओ एकदम नाम है ऐसे लगा रहो भाई लागे रहो भाई जी कहते थे कि भगवान के साथ में संबंध जोड़ लो चाहे जबान से जोड़ लो मन से जोड़ लो कानों से जोड़ लो मन भगवान की कथा सुन लो चाहे नाम ले लो चाहे भगवान से याद कर लो किसी तरह से संबंध जोड़ लो ठीक हो जाएगा काले से काला कोयला भी अग्नि में पड़ जाए तो चमक उठेगा एकदम संबंध जोड़ लो फिर वो सब शक्ति आ जाएगी समझ जोड़ लो बिजली का करंट आ जाएगा समझ जोड़ लो इतना से याद करेगा तो नहीं होगी वो समझ जोड़ो ये माइक काम करता है इतना समझ बिजली वो चला जाए तो जयराम जी फिर कुछ नहीं ऐसे भगवान का समझ जुड़ा जाएगा कहीं रहो आप दिव्या भूवा ममा सुवासु नरके वा नरकांत का प्रकाम भगत कहता है आप स्वर्ग में भेजो पृथ्वी मंडल पर भेजो नरके व नरकांत का प्रकाम बेशक नरकों में भेज दो पर बात क्या है कवल सार बिंदु चरणों थे मरने की मृत्यु अवस्था में भी आपके चरण याद रहे आपका नाम याद रहे बस एक ही है फिर कोई पता कहीं भी हो कहीं हो भगवान का नाम लेते हो उस परवाह कैसी अवस्था पर हो कैसे आप हो भगवान के साथ संबंध जुड़ा रहेगा जबान से रखो मन से रखो कानों से रखो भगवान का धाम है उसमें रखो नाम में रखो रूप में रखो लीला में रखो किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो और ये मन मन भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ मेरे भगवान मैं भगवान का कहते हे नाथ मैं आपका हूँ भगवान कहते तू मेरा है ही इसमें संदेह क्या है बच्चा कहे माँ का माँ को कहेगा माँ तेरा हूँ मैं हाँ बेटा अरे माँ तो जानती है तू तो मेरा है तो भगवान तो जानते हैं हम नया समझ जोड़ते हैं भगवान तो ठीक है कितनी बढ़िया बात है इस बार अर्जुन ने कहा न समो स्मृति ले याद आ गया याद नई बात नहीं है स्मृति स्मृति याद आ गई तो याद आ जाए भगवान का संबंध हमारा नित्य का है उसका संबंध अपना है भगवान मेरे हैं हो राम को नाम जब भगवान का होकर के रहो हो जाना और होकर के ही रहना ब्याह हो गया ब्याह होने पर पत्नी होकर के ही रहना उस घर की होकर के ही रहना उस घर की हो मैं जाम जन्मी बड़ी हुई योग्यता आई सब हुई पर पिता ने दान कर दिया तो अब मैं तो उस घर की हूँ उस घर की नहीं ऐसे संत महात्मा कह दे कोई बस हम तो भगवान को हो गए भाई ब्याह होने पर लड़की ससुराल की हो जाती है एक बात है आपको तो शायद बुरी लगेगी परंतु वो पति के साथ होने पर किस पंडित ने ब्याह किया पूछते नहीं जन्म भर ऐसे कोई संत कह रहे तुम भगवान के हो, फिर संत गुरु की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बोझ की बात है। फिर ब्राह्मण क्या जरूरत है, तो किसी संत के कहने से हो जाएगा गुरु जी। गुरु, अरे गुरु, गुरु तो गुरु बताता है, हर एक काम का गुरु होता है ना, उसकी उपराड़ी होती है, वो बता दी भगवान के दर्शन करो। ये साधु मेरे थे, वो कहते थे कि हमने तो गुरु जी से शिक्षा ली। वो क्या लिया, गुरु जी ने कहा किसी को अपना मत मानो, राम राम करो, तो हमने गुरु जी को छोड़ दिया, किसी से समझ लिया, किसी से नहीं लड़ा, किसी से गुरु से भी क्यों रहना, हमारा संबंध भगवान के साथ हो गया। अरे वो जोड़ ही दिया, ब्याह करने वाला संबंध जोड़ देता है, उसको बेटी ये तुम्हारे पर है, ये जाओ गठबंधन कर दिया, आओ लाओ समझ गया। इनको तो पूछो के कभी याद करते हो उसको जिसने ब्याह किया उस ब्राह्मण को। अब पति हो गया, अब ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण काम तो हो गया, अब भगवान हो गए, कभी याद ही नहीं करते। करिए तो बताओ सर, तुम्हारे याद है किस ब्राह्मण ने किया था, या याद ही नहीं बोलते, पता नहीं। परंतु वो ससुराल की हो गई इसमें समझे ही नहीं, वो पीर के रही नहीं, माँ बाप की रही नहीं। माँ जाती है तीर्थों में तो लड़की कहती माँ हमेशा चलो, तो बेटा तेरे ससुर को पूछेंगे और बेटी तुम्हारी साथ में मिले जाएंगे, खर्चे वर्चे कोई परवाह नहीं, पुत्री हमारी है तो माँ दे दो साथ ना, तेरे ससुर को पूछेंगे, वो सलाह करे वो देंगे तो ले जाएंगे। अब खास घर की बेटी, बहन बेटे पर है भाई, हमारे वक्त नहीं लगता, तुम्हारे सास ससुर कह देंगे, पति कह दे, साथ में हम ले जाएंगे आराम से। ये बात है महाराज, भगवान के हो जाए फिर मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरो ना कोई जाके मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल हो राम को नाम जो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जिस को जाओ। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान की स्तुति पढ़ो, विनय पत्रिका पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान की लीला पढ़ो, मन करे पढ़ो, मन करे तो गाओ, मन करे राम राम करो, किसी कारण से भगवान में संबंध भगवान का अपना बना रहे। कानों से रखो, मन से रखो, जबान से रखो, किसी से भगवान के हमारे भगवान का नाम जपते हैं, मौज जाए।